अचरज किया करन हार नानक सच वडियाई। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। तन्ना श्री महला पंजवा, जिन तुम भेजे तिन्हे बुलाए, सुख सहज सेती घर आओ, आनंद मंगल गुण गाओ सहज धुन, निहचल